فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, قد تتعجبون اليوم من العنوان لكن سيزول العجب حين أبين المقصد, لأن خطبة اليوم عنوانه ما أكثر الفيل في رمضان. بكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي جسونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيول تا موسل كو سونو خطبتاي موي ما اكثر الفيلا في رمضان موي ناي نيوكا بري سي ويرو كورغي نكه ويرو كورغي دلان كو وور waye lu upp ci ñun ndeke programme ñay la ñor ma aksarul fiyala fi ramadan ñay ye ka bari ci wëru koor gi ndeke wëru koor gi ay ñay yu bari kessala kenn ci ñun dana deg khutba bi deg tem bi tur bi mu daal di yému lan moy ay ñay yu bari ci wëru koor waye insha Allah bi iznillah sayazulu al ajab waru gogu ngay waru wala jaxle gogu ngay jaxle ci deg ay ñay yu bari ba nga jommi dana deñ hina ubayinu al maqsad suma leralé jublu way bi rek waru bi nga waru won dina deñ. Wal nabda bi sard hadhihi al qissa allati satuwaddihu al matlub. Mbok julidi dafa am ben qissa buñ len bëgg netali wax len ko qissa babu moy leral sunu jublu way ci ay ñay yu bari. خم جن الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام دار الهجرة مدرسة الحجاز لا يفتى والمالك في المدينة. إمام مالك موي كن تي إمام نينت تي نغيري غنا سيو تي إسلام. إمام مالك مومو modon serigne wa madinatul munawwar modan xey tok ci jakka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bamelu ndey bamel yonent bi fete ko ndey jor fimuy weru mom malik bamelu yonent bi ndey jor la koy fete سوخه با تي ياغ مون كل الكلام يوخز ويرد الا صاحب هذا القبر سوخه با تي ياغ داي جيل لوخوم بو تيد بي ني واخو كو نيك دي نانتي دنگي دنگي دي نان خول بو ني نيه ني ديفال لا ني باي مون بام ديس كي كي لوم واخ نون مالك نينا ماي امام جاك جي ماي جانغال كاتو جاك جي ماي اتي كاتو جاك جي رضي الله عنه وارضاه. موم مالك موم لا وا سينغال دي وخ نه كات تي غيرو مالك لا نيك ndeysane ñu ne ñun ci ngiru malik lañ nek li ngeen di wax gëmunu ko ndax malik wa senegal ño sore ak malik comme asaman ñu sorante ak souf gisunu sax malik gisunu sax takaneeru malik motax buñuy wax ne ñun ci ngiru malik lañ nek da ngay jommi gisunu sax takaneeru malik imam malik jalasa al imam malik fi masjid nabawi imam malik num ko dan xey di def xey tok ci jakka ji ci adam ka adati say xey rek day tok ci jakka ji lan moy mbiram moy yirwi ahadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa at-tullabu hawlahu yastami'un bu xey rek day tok ndong yi wor ko juma ji fess dal ñi alquran la len di jangal ñi hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam la len di jangal radiyallahu anhu ben bis mu xey rek comme nim ko baxo di def juma ji fess dal mu tok di jangale ci mbettel rek fasaha sa'ihun jaa lil madinati filun azim ben way daw rek dug ci jakka ji rek dal di yuxu yuxu bu reuy dal ne yeen wa madina tay ngeen de ben ñay bu ngand dug na ci dekk bi tay ngeen de ñay bu reuy dug ci na ci dekk bi wa madina walam yakun ahlul madina qarra'u filan qabla zalika wa madina musuñu gis ñay aslan wa makka xamuñu ñay motax gis ngeen kérok ba abraha di toji kaaba gi ay ñay la indi wa makka daw dem ci maamu yonent bi neko ah abraha de armée bu mu indi tay ñun mënuñu ko dekk ndax ay ñay la indi te ñun xamuñu ñay nuñuy def mune len daw len ngeen yek ci montagne daw len ngeen yek ci montagne xeer yi ñu ne ko waw buñu dawe ñu yek ci montagne kan moy garder kaaba gi mune len inna lil bayti rabban yahmihi kaaba gi amna boromam borom dina ko garder yeen seen yoon dem len wa makka musuñu gis ñay motax waji bam duggé ci juma ji dan ne yeen wa madina ñay bu ngand dugg sina ci bir dakk bi fa hara at-talaba kulluhum li yaraw fil wa taraku malikan wa jumaaji ñepp daw genn jumaaji ñu bayyi serigne bi mom kesse mu tok illa yahya ibnu yahya al-laysi wa mu dess ben talibé bu tuddu yahya ibnu yahya al-laysi kok dong mo tok ci jumaaji ñepp daw genn jumaaji bayyi serigne bi mu tok pour ñu dem xoli ñay bobu ndax ñom musuñu gis ñay jumaaji limuy bari talibe yi li ñuy bari kéro ben talibe mo tok bu tuddu yahya al-laysi mom lañuy wax imam al-lays ñi jang fiqh kok ñi yër téré bu tuddu muwatta da lañ gis serigne bobu ikhwatal iman ndaysan serigne bi bimu gisee talibe bi rek tok imam malik mu xol juma ji wet mom kenn cundung ak talibe bi ana yenen talibe yi ñepp daw nañ da xoli ñay serigne bi mu ne talibe bi waaw yow lima lam takhruj ma'ahum lutakh genno andak talibay daw kholi ñay bi hal ra'aita al fil min qabl ndax da nga mësa gis ñay ba jaaxalu la motax ñepp daw dem kholi ñay yow nga tok bëgg ñepp deglu tontu talibay bi qala yahya ndongoli al imam al lays munema innama rahaltu li ara malikan la li aral fil neena dama tukki joge sun dekk ñew ci dekk bi pour gis imam malik gis ñay indi wuma fi xol ñay indi wu ma fi lan moma jele sunu dekk lan motax ma taggu samay mbokk pour la xasaay uti xam xam jangi waye xol ñay indi wu ma fi allahu akbar ta'ammalu hadhihi alqissa ayyuha alahbab ñun ñep nañ xerawlu ci qissa bi ma netali ni la wajanna anna wahidan faqat min alhudur huwa man alima limadha ata mbolam limuy bari bari bari bari kenn dong mo xam liko taxa jokk kenn allahu akbar kenn mo xam li tax mom mu joge sen dekk ñew ci kanamu serigne bi top lol nak da bari tay ci ñun mbolo mu wuur rek lu wuur nga gis ñop beurex beurexi waye ñi dem ñep kenn ñaar ñet ño xam li xew ño xam li len taxa jokk wama huwa hadafu ken jumaaja lamuy bari bari kérok ndongoy lañu bari ken mo am djublu way mo xam objectif am lan la lan moko taxa jog lutax mu tag ay mbokam lutax mu baye ndeyam ak bayam lutax mu baye dekkam ñew rombu ay dekkii dekk ba duggu madinatul munawwar tok ci kanamu imam bi ken dong mo xam liko taxa jog ikhwatal iman lidha lam yatashattat motax mom wa jojo xamna li tax demul baye serigne bi walam yatabaddat taqatuhu yumnatan wala yusra gestul nday jor ak chamoy beurtiwul li mbolam yi di daw yeb ku nek di xor fo jaar ñi di jaar ci buntu ñi di jaar ci fenêtre yi mom talibé bobu ndaysan dafa ne tek tok ci kanamu serigne bi ndaysan frankulay amma al-akharun fa kharaju yatafarrajun ñeneen ñi dess ñep dañoo daw ñi di yuxu ñi di top ñi di ciepi ciepi pour dem gis ñay ikhwatal iman xol leen difference bi takale ki tok ak ñi dem difference bi lan moy difference bi ki tok ci kanamu serigne bi di jang ak ñi daw di setan yi liza najid an man haddada al hadafa wasta'ana billah wasal li ñeuk jang ci qissa bi moy ku am djublu way ku xam fi nga jëm ku xam li nga bëgg da nga yegg ki xam li la taxa jog motax bala ngay def da ngay xam lutax nga jog way rek top ci rir mi lu rir rek nga jog lu wote nga wuy ji lu xumb rek nga xam ngay xol lutax nga jog juma ji liñuy bari bari kérok talibé bi dong mo xam lan motax mu jog motax ku sukkandiku ci yalla xam fi nga jëm yegg fa kana riway su ngeen lutax ngeen ne lutax ñu ne koku mo yegg suñu démé ci téré bobu tuddu mu watta nga xamné imam malik moko talif mu nek premier téré buñu talif ci hadith ben téré bobu moy mu watta suñu fa démé da lañ fekk mom talibé bobu togon talibé bobu xamone li tax mu jot talibé bobu amone djublu way xam xam yité len ko mu mokal fa 1942 hadith ci mu watta yo xamné mu'tamad ma bainal marfu wal mawquf yeb ya al imam al-lays so demé ci téré ba suñ né jëlé nañ ci diw mu jele ci imam al-lays mu yahya rek malik mo ci teggu hadith yoy ñepp ci depo mu nek ñaata hadith 1942 hadith yu wër keng yu nek ci muwatta yo xamne al imam al-lays moko solo moko netali kon koku xamone na li tax mu jog mbok yi wa fi zamanina hadha ci sun jamono bi yatakarrar al-fil sunu jamono ji ñay dafa bamtuwat ñay ñewna nit ñi daw da bamtuwat ñay ñewna nit ñi xam lutax ñu jog ñu daw setan ñay ba ñay dafa bamtu wat ci sunu jamono waye ci façon yu wuté ñu bari ci ñun ñay yoyu fakk na leen ñu bari ci ñun ñay yoyu réral na leen ñu bari ci ñun ñay yoyu sank na leen mbokk yi ñay yoyu dañoo bari waye dañoo yor yeneeni couleur ak yeneen façon ñay yoyu nak fiñuy gëna bëré moy ci wéru koor fi ramadan nit ñi ci ramadan ñaar lañ ñaari façon façon bu ñëk bi xam nañ li tax ñu jog xam nañ li tax ñuy wor xam nañ kan lañuy woral xam nañ lan lañuy am ci koor gi waye amna ñeneen ño xamne ndaysan ghafil lahin mufrit ay fokat lañ ci wéru koor ay tiaxan kat ay taxan kat guddi lañ ci wéru koor benen mbolo ba lan motax ñay ño yobbu sen djublu way ñay ñom ñayé len sank mbolo mom nga xamné ay tiaxan kat lañ ñay ño len yittel ñay yoy nga xamné dañu bëri ci wéru koor kenn mënu leena nat ndax bëri buñu bëri ikhwani fal qanawat al fada'iyya fi la télévision yi chaîne yi ay ñay la ñu bëri yobbu nañ seen koor ndaysan ñu bëri mënu ñu am ramadan tay ci kaw suuf ci sénégal ci adina bi lutax mënu ñu am wéru koor parce que ñay yi ño yobbu seen koor te ñay yoy moy télé yi amna ci ño xamné musalsalat série film série théâtre série ndogu yoy ño yobbu sen tiyaba yi wéru koor ñay la ci ñay yoy la bok na ci ñay ya aflam fiyala film yi film bu jeex nga taal benen film bu jeex di changer télévision chaîne par chaîne ñay yobbu nañ sa wéru koor wal aghani fiyala wal ghiba fiyala wan namima fiyala wa anwa'ul muharramat fiyala mbok julit yi xolal tay fiñu tollu ci senegal ñu nan ginnaw suba ñu wor nga gis ku nan dernier samedi soirée dernier samedi bi dama koy teggi sama dernier samedi dama koy teggi soirée deg na barki dem ci information ñu ne samedi bi di ñew mom day toj moy samedi suba ndax nenañ lundi wala dimanche wala mardi allah aalam ban bis lañuy wor yalla moko xam waye ñu ngi nan du passé ñetti fan yi budul dimanche di lundi budul lundi di mardi legi samedi bi mom comme leer nañ ne moy dernier samedi nga deg ñu ne day toj ci ay julit motax tay ma xey ñu ne ay nit kenn woma canada kenen wowe ma fi ñu ne ma da ngeen wara wax ci chrétien yi nenañ seen école yi dañ ci téré ay mouray julli ñi dootu ñu muru di dugg ci école yi ñu ne nga wax ci mané duma ci wax de luma ci wax ku ñak fay la jël sa dom joxi ay nasara nenañ la jangal ko kuy wax ak yow ku gëm yahudi ak nasarani bayyi julli di jël sa dom ne nasarani ño gën ño nga romb julli di nga yobbu sa dom ji nasarani nga dem ñu ne la li ñëk moy day tek fe diinem mu jël kolam tek fe def bop neen jangi ko kuy wax ak yow kan moy wax ak yow imam dafa lol ci khutba dede lutax julit bu gëmul bopam xamul moy kan li ma doon wax legi ñay yi ño ko yobale parce que alalu aduna ak aduna lay xol motax sama dom man du jangé ci école julli di ci école nasarani lay jangé parce que fofu la baxé li gën kay moy yak mom yeb ngeen dem nek ay nasaran rek comme ñom nga gëm ño baxlé yow kay jaratul ngay julli loy doye koor demal lan lañu yalla wax ci alcorane lan lañ jang ci ayi lan waye ma aksarul fiyala ikhwani tay fuñu tollu moy ci ñay yu bari musique falal tay sunu musique ci senegal ku fi tok naan musique da aram tabaski fi lañ def ben khutba ci musique ci 18 fukki tombe ak juroom ñet yu yaq vacances ñu boole won ci ben tombe musique biñu paré rapidement rek nga gis ay nit di tombe di tonte naan imam bi lim wax dafa ëpp xamul lim wax maka xam lima wax mané sénégal dañu daganal musique ba tuddé alhaji malik ben waykat lool kèn mënu ko wéddi tuddé serigne touba ben waykat tuddé serigne fallou ben waykat loolu mu ngi fi ñukoy dégg ku dégg bëcc amul ndongo serigne fallou amul jall mousé ass amul kiné mambamba loolu dama ko fenn fekkumako fi ndax alku guñu alku jël ñu bax ñu tuddé len ay waykat melna ñoñu tay buñ doon dund dañuy and ci way yoyu nima ko waxé demb la koy waxawaté tay parce que dëgg la Qulil haqqu min rabbik faman sha'a falyu'minu waman sha'a falyakfur. Kun lil haqqi abdan wa abdul haqqi hurran. Nekkal jaamu deug ndax jaamu deug gor la. Ñu bari ci ñun tay ñay yi ñuy wax ño yaq suñu Ramadan. Ikhwatal iman al aghani fi ala way al ghiba war ba pare di jew namima war di rambat ak yenen façon yu arami yoyep ay ñay la day yakal nit. Ikhwatal iman ñi sank seeni waxtu war dem geej war andak ay xalé jigen war sorti war nangam yoyep al fiyala ay ñay la waye ndax yoyu rek la Facebook fiyala xolal tay internet bi ñu bari ci ñun dañuy koor nek ci internet su bobu ngor nek Facebook Facebook fiyala ci ñay la bok WhatsApp ci fiyala bok Telegram ak ya ca aju tay julit bu wor bu suba ba ngone xolal du ubi alquran nga gis ku wor ba koor gi jeex jangul ben aya alquran ci tere yalla bi Allahu akbar ba pare mu ne dafa wor nga gis ku wor ba jeex du julli waxtu yi koor ba wor ba pare do julli waxtu yi wor ba pare do julli wor ba koor gi jeex deful ben azkar lolu ban la lolu lan la ci koor ikhwani ci jamono ji ñu nek nañu moytandiku ñay yi fahzar al fiyala nañu moytandiku ñay yi yaq wer koor ñay ya yakon daara imam malik juma ja dan fess talibe yi bari kenn jeriñu lutax parce que xamuñu won ñom lan moy seen jubluway kenn jeriñu mul imam lays ndax mom xamoon na li tax mu jox nañu moytandiku bala ñay yoy yakon lolu yakalon ñoñu ñay yoyu yakal ñu ci ramadan aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فإنها فلنحذر الفيلة فإنها ستسبب منك الخسران في الدنيا والآخرة نانو مويتانديكو نياي ndax limuy sabab ci ñun moy ñu perte aduna alakhirah waye limuy sabab moy nga perte afdalul awqat al'am moy nga ñak waxtu yi gëna for ci waxtu yi waxt gis nga wëru koor ni mu gëna yenen wër yi ay waxtom non lañ gëna yenen waxtu yi wëru koor wëru promotion la ben jaamu yalla fukki tiyaba la la yalla di fay bol sax yalla da koy doublé bi def boran am fukk juroom fukk ngay am ndax yalla daf koy doublé kon nakala nit di wara dugg ci wèr wu toll non wèr wu mag mom diko préparer ay tiaxan mbok yi ci yalla wa haddid laka hadafan fi ramadan wa haddid anta bi nafsika dafal emploi de temps jëlal sa cahier yoral sa bic yoral sa crayon defal emploi temps istimalul awqat fi ramadan bi nga yewo di xëd ba kérok ngay teudat ci kaw lal bi defal programme bi naka nga ko wara dundé ci wéru koor ci julli ci jang alquran ci zikr ci saraxé ci def lu bax yok say nawafil jema for sa bop defara sa jikko defara sa melokan sa comportement xolal sa relation yak doomu adamay nga xolal sa bop non la nit di préparer wer koor waye top tiaxani yow dal xed nga de nga as-salatu khairu minan nawmi parena ci lek sama yon nek ci li ci dess nga dugg di rajaxé di dor martu di def lu neex ba ndogu jot ñina nga dal di sax sa tandarma jël sa ben kéré wor na tay amna premier jour lol lol du wor ñoy la yonent bi nan rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ats wal-ju' bari na ku wor ba ngon jëlé wu ci luddul xif ak mar ab julit da fay defar calendrier ci wéru koor insha Allah bes bu nek dina jang ben hizib al-quran bes bu nek dina jang nisif su hizib bare bes bu nek dina jang rubu su nisif bare non ngay def bes bu nek na def samay azkar sabah wa masa bes bu nek julli bala may julli dina julli ñent suma julle ba pare ma julli waat yenen ñaar non nga ab julli ti def ci waxtu nga xamne xam nga luñ ci wara julli programme bi nga yok ko dina deglu tafsir qur'an ba mu jeex dina nafila guddii dina taxaw ba imam pare suma deme sama keur tamit ma nafila ma tuddu sama borom ma delu ci yalla ma jeglu sama bakar yi ma defone ma beuri lumay tuup lolou la julli di def waye mbok yi seta top ci tele yi top ci theater yu haram yi nga xamne setan theater def haram parce que theater lu haram kessa lay genné xolal barki demb theater bi ñuy genné nga xamne dekk bi ñepp ngui koy ciow legi xalé yi jigéen yi liñ tambulon Sénégal moy goor ñi jigéen yi dañuy fonante legi ci theater yi te ay julit te xey duñu romb ni dekk ak ñun barki demb de ngeen ñi yak Qur'an ñu né ben talibé bo xamné ben journaliste bu dof dof lu nekk ci ben koñ ben talibé fekk ko yor pot pot bi yamba ci nekk mu ne ko li lan la mu ne ko suñu serigne momakoy jaay lo xolal legi serigne buy jaay yamba serigne alquran buy jaay yamba fan la am fan la am mais théâtre yi dañ koy def pour khas Qur'an pour khas Islam est ce que ñëmé nañ ko def ci église bi ñëmé nañ ko def ci église bi kèn ñëmé wu ko waye Islam nga ni kèn duko joyal Sénégal té buñ la lon tay ben tariqa ñëpp jog gel ay jaasi kiko def dinañ ko ray waye buñ waxé alquran serigne buy jaay yamba lool fan la am xana serigne Sénégal yi li ñuy bon bon bon bok xamnañ né yamba duñ ko jaay bok di jox say talibé dem leen ngeen may jaayal yamba du yeena ngi sétan théâtre bi man amna série bi mu fi sax portable ñun ñom ñu ngui koy gis ñëna pat nopi fan lañ jëm té tay paré nañ théâtre yëpp suñ né ñaari minute mo dess ndogu jot nga xamné fa la julit bi wara ñaané yonent mi néna bo woré ba ngon bay dog bo ñaané yalla may la ñu tégal la fa bénn série do tal sax ñaan wala boy ñaan sax da nga yëkëti tandarma bi di sétan théâtre ala amela ga ñaan bi sax du leer tandarma bi ak film bi ngay bolé al ñaan bi allah wa raka du wala waqt ma qad di dal di gux ndox dogna li ñun sun motax sunu jaamu yalla du def resultat parce que jaamu yalla dafa selul defuñu ko ngir yalla jaamu yalla dañ koy def rek ngir nit ña koy def inna wajadna abaana ala umma wa inna ala aatharim la muhtadin dañu fek sunu ndek sunu bay li lañuy def rek ñun ñu def lolu tiaxan kessa lañ gëm ay yu xumbak yu fuur ak ñap ñap lo rek lañ gëm waye jaamu yalla nu mu selé abadan nan lay recc pour ma dugg aljanna nan lay def pour yalla balma naka lay def pour ma ngeureumal yalla naka lay def pour ma roy yonent bi lolou sunu yoneku ci mbokk juliti ni setat sunu bop diine du lu xumb diine du lu fuur diine du luñu fop ab julit da fay def programam naka lay def sama wer koor ba mu bax naka lay def ma ngeureumal yalla wasta'in billah wala tajaz wala ta'zad wala tusattit sukkandikul ci yalla kenan ken munu fi ja dedet sukkandikul ci yalla wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la sukkandikul ci yalla yalla doy la wallahi bo jappe ci yalla di nga réussir ci wéru koor gi bu lot bu décourager ku am perte ku perte deug moy ku fekke wéru koor ta yalla baluko koku dafa perte suñuy wax nit yalla na la yalla yeureum suñuy wax nit yalla na la yalla bal suñuy massaw nit moy ko wor ba koor jeex yalla nangul ko koku dañ ko wara massaw dañ ko wara seti jale ko ya ne ko yalla na la yalla yeureum al mahrum man hurima min ar ramadan ki pert moy ki yenenti bi ne moy ki fekk wer koor ta yalla balu ko yenenti bi sa dafa ñaan ne waji safara la jëm ndax heure yi ni mu nekké heureu tiyaba guddi ni mu nekké ay guddi xewal djel ben wer wi yermane la diggu wer bi njegal la fin wer bi dañ lay gorel ci safara mbok julidi musibe fulbe tiagal yettude alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno ñi bi kewdi sodon gandi holko ni nyiwa al imam malik o jodi nomo o mo jangine e jamaa o al mubebe ewe tarimo waji goto nate e jamaa he o wibe hande mayon nyiwa mauba nate e der wurongo tawnde yimbe makka be meeda yide nyiwa be ganda holko woni nyiwa al mubebe fof ndogi ina yaha ina jeewo ya holko woni nyiwa ha heddi al mudel gotel ngel wiyete ko yahya ibn yahya al-laisi imam malik wi mo an holko tagi adogani jeewo ya nyiwa ba o wi min mi dannaaki pour yide nyiibi dannimi pour yide malik min mi arani pour yide nyiwe min ittimi wurom addimi do ga madina mada janga dina ko pour yide malik wana pour yide nyiwa Allahu akbar on ji ngel al mudel kangel andundo holko tagi ngel ari kangel andundo holko tagi ngel danni kangel andundo holko tagi engel janga dum tagi sen jeyi el em watta deftere den wiete mo watta malik en tawaton ko tolni 1942 hadith cukolel ngel ina wawi dum ujunere hadith e chapande jenayi e nayi e didi kangel ngel wawi dum e hadiseje kangel ngel woni ngel yahano jeweyde nyiba nyibidi bandiraabe hande nyibidi ina kewi nyibidi ko hannobe e jangude ko dido nyibi hande ina kewi o do television mo yebaton ko nyiwa dido musicaji di yeton ko nyiwa dido teatruji yebeten ko nyibi dido fof hande ngari pour bonnande en e odo ramadan mo paden inshallah do e balde tati est ce que en ngopirtu non nyibi di bonnane en ramadan men be holko bonnannobe woni be yaano jeweede nyibi enen holko bonnani en woni dido ko yebeten hande ko dewden eden mawnina taw yaani wanaani hay dara en sikki diine ko yimbe heewbe en sikki diine ko gurubaaji en sikki diine diina wala wana ala so wana ko Allah yamiri ko nelaado wi yo wade gasi ko eddi ko fof kala ko neddo wadi hen jango yawmal qiyam Allah yabataam Allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba mbok julidi comme nuñ ko baxo def inshallah buñ faré julli amnañ fi suñu mbok julit ñu tollok ñenti nit ba ci juroom ñu tollu ci ay jafé jafé ñi fébar ñi ci ëpp dañoo fébar won nañ ma seeni ordonnance ak seeni analyse ak seeni lu nekk ku nekk pour bëgg wajuma ji dimbali la buñu paré julli bi iznillahi tabaarak wa ta'ala buñu paré lu way indale won te mën ko fe baye pour ñooñu ñu seddalé leen ko bi iznillahi tabaarak wa ta'ala yanna la yalla fi fayyu yalla nane yalla taxaw yalla nane yalla won deug mu wërsegal ñu xam li moy deug mu wërsegal ñu top ko lélé doom adama day gis deug waye day metti ci mom mu tey deug waye bu la yalla dimbalé nga xamné li moy deug yalla wërsegal la rek da ngay tey deug gi yalla nane yalla won ñu xam neen ñu xam chaahan ñu xam fo ñu ma ñaan yalla mu may ñu xam li fo la ñu ñaan yalla mu dimbali ñu sori fo yoy yomul motax yonent bi dan ko ñaan allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فرج سرك أن تردنا إلى دينك مرة جميلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا قوموا إلى صلاتكم